الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ سیرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے پیر و مرشد حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی سیرت کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی سیرت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کے سلسلے میں بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق کریمہ اور آپ کے کچھ ملفوظات سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، بالخصوص آپ کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر جو بلند مقامات تھے اس حوالے سے کچھ باتیں بھی عرض کی جائیں گی. اخلاق حسنہ سے ہمارے یہاں عام طور پہ جو مراد لیا جاتا ہے وہ کشادہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملنا، یہ عام طور پر ہمارے یہاں اخلاق حسنہ، خوش اخلاقی اسی کو کہا جاتا ہے. یقیناً یہ بھی اچھے اخلاق میں سے ہے، خوش اخلاقی میں سے ہے، اخلاق حسنہ میں سے ہے، لیکن اخلاق حسنہ کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہے. احادیث طیبہ میں جس اخلاق کے اوپر فضیلتیں آئی ہیں اس کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اور اخلاق جس طرح بندوں سے متعلق ہوتا ہے مختلف جہتوں سے اور بندوں کی خدمت کے حوالے سے، اسی طرح اخلاق کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں عام طور پر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سے ملنا یا لوگوں کی مدد کر دینا یہ کافی ہے، اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اب اسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی کوئی حاجت نہ رہی، اصل چیز جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے، یہ کر لی جائے تو اب عبادت کی حاجت نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس طرح مخلوق کے حقوق کی ادائیگی اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر مقرر کی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے حقوق بھی ہیں جن کی ادائیگی کرنا بندے کے اوپر لازم ہے. تو اخلاق کا دائرہ بڑا وسیع ہے. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حقوق اللہ بھی بکمال ادا کیا کرتے تھے اور اسی طرح حقوق العباد بھی مکمل طور پر ادا فرمایا کرتے تھے. آپ کا ملنا، آپ کا لوگوں کی خیرخواہی کرنا، لوگوں کی مدد کرنا یہ بھی اپنی جگہ بکمال تھا، اسی طرح آپ کی عبادت اور ریاضت یہ بھی کمال کی تھی. اخلاق میں جو بلند ترین چیز ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل کرنا. تقوی کیا ہے، پرہیزگاری یعنی تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر تقوی کی جو قسمیں کی گئی ہیں وہ تین قسمیں کی گئی ہیں کہ تقوی بنیادی اعتبار سے تین قسموں پر ہوتا ہے. تقوی ویسے بولتے ہیں آڑ کو، رکاوٹ کو، جو چیز بچانے والی ہو اس کو عربی زبان میں تقوی کہا جاتا ہے. تو پہلا جو درجہ ہے تقوی کا وہ ہے کہ بندہ ایمان لے کر آئے اور اس ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے سے رک جائے، اور یہ ایمان لانا اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنے سے آڑ بن جائے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بندہ بچے اور بالکل بھی جہنم کے اندر وہ داخل ہی نہ ہو، اور یہ اچھے اعمال جو ہیں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں، آڑ بن جائیں. اور تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ درجہ یہ ہے، علماء نے یہ بیان کیا، صوفیہ نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے مستغنی ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ رہنا، یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے کہ جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو حاصل ہوتا ہے کہ ان کی مکمل توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہتی ہے، ہر اس چیز سے وہ بچتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہو، انہی چیزوں کے اندر مشغول لیتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف لے جاتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلاتی ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں تقوی کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں. ایک آیت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں اور اسی کے ضمن میں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض اخلاق کا اور آپ کے تقوی کا میں تذکرہ کرتا چلوں گا۔ یہ یاد رکھیے کہ تقوی عام طور پہ ڈرنے کے معنی میں آتا ہے، خوف و خشیت کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے اس کی شان بڑی نرالی ہے۔ عام طور پر بندہ جب کسی سے ڈرتا ہے، جب کسی سے خوف کرتا ہے، تو اس میں اس شے سے، اس شخصیت سے وہ دور بھاگتا ہے، یعنی جس سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، بندہ اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عجیب بات ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو یہ ڈر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی جو خوبی ہے یہ بندے کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و منزلت حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کے لیے کچھ فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، کچھ انعامات بیان فرمائے ہیں کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور عطا فرمائے گا، ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ جس سے وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر لے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ حق کی راہ کو بھی اختیار کرے گا، یعنی اس راہ کے اوپر وہ چلے گا بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نور عطا کیا جائے گا اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرمائے، ایسا نور عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے وہ حق اور باطل کے درمیان، غلط اور صحیح کے درمیان فرق کر سکے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ جب وہ فرق کر سکے تو پھر اس کے بعد وہ حق کو اختیار بھی کر سکے۔ دعائیں یہ منقول ہیں کتابوں کے اندر کہ اے اللہ ہمیں حق دکھا اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں باطل دکھا اور باطل سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے بعد اس کو حق راہ پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ اس راہ پر چلنے والے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے جانے والی ہے۔ ساری زندگی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، مخلوق کی خدمت کے اندر گزاری، لوگوں کو جس طرح آپ نے دنیاوی اعتبار سے فائدہ پہنچایا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے لباسوں کو لباس دینا، بے گھروں کو گھر دینا، طرح طرح کی لوگوں کی خدمتیں کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک داعی کبیر تھے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے، ہزاروں لوگوں کو یعنی سینکڑوں کافروں کو آپ نے ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے تائب ہوئے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کا سلسلہ رہا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرمائی تھی، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے جسے امام شعرانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میزان الشریعۃ الکبریٰ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل کے اندر عبادت کر رہا تھا تو اچانک عبادت کے دوران آسمان کے اوپر سفید روشنی یہ پھیل گئی، خوب روشن ہو گئے، آسمان خوب روشن ہو گیا، رات کا وقت تھا لیکن روشنی ہو گئی، اور پھر اس روشنی میں سے یہ آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تجھ پر وہ تمام چیزیں حلال کر دی ہیں جو دوسروں پر حرام ہیں، اور تجھے عبادت کی اب حاجت نہیں ہے. روشنی پھیل جانا ایک بہت بڑی بات ہے. اب اگر کوئی عام شخص ہو کہ جس کے حق کے اندر ہدایت نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بڑا خوش ہوگا کہ میرا مقام و مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست مجھ سے گفتگو فرمائی اور پھر اس کے بعد مجھ پر جو ہے وہ حرام چیزیں بھی حلال کر دیں اور مجھے اپنی عبادت سے فرما دیا کہ مجھے اب عبادت کی حاجت نہیں ہے. عام آدمی کا ایک عام عبادت گزار کا اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرما دے وہ ایسے جھانسوں کے اندر نہیں آتا. چنانچہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو امام المتقین ہیں, متقیوں کے پیشوا ہیں, انہوں نے فوراً یہ بیان کیا, فوراً اس کے سامنے یہ کہا کہ تو یقیناً شیطان ہے اور آپ نے تعوذ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس لیے کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء کرام علیہ السلام پر معاف نہیں تھی, صحابہ کرام علیہ رضوان پر معاف نہیں تھی, ان کو بھی عبادت کرنا ہوتی تھی, حرام چیزیں ان پر بھی حلال نہیں کی گئی تھیں. تو پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کیسے ہو سکتا تھا کہ مجھے عبادات معاف کر دی جاتی, مجھے مجھ پر حرام چیزیں وہ حلال کر دی جاتی, یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مرتبہ, صحابہ کرام علیہ رضوان کا مرتبہ یقیناً غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح شیطان کے اس وار کو پہچان لیا اور فوراً آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ روشنی جو آسمان پر پھیلی ہوئی تھی وہ اندھیرے میں تبدیل ہو گئی. آگے پھر اس نے کیا گفتگو کی, اس سے پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں کہ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے, آپ کی ذات ہے اور یقیناً آپ اولیاء کرام کے سردار ہیں. یہاں پر ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور اس کے بعد نہ تو وہ لوگوں کو عبادت کی طرف بلاتے ہیں, نہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں, بلکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو شریعت مطہرہ کے بالکل خلاف ہوتی ہیں, عبادات سے دور ہوتے رہتے ہیں اور عبادت نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس کی دعوت دیتے ہیں, بلکہ جب ان کو عبادت کے بارے میں کہا جائے تو نتیجتاً وہ اس کے جواب ایسے دیتے ہیں کہ جو بعض اوقات گمراہی اور بعض اوقات کفر کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت کی حاجت نہیں ہے, عبادت کی حاجت اس کو ہوتی ہے کہ جو پہنچا ہوا نہ ہو, جو پہنچ گیا اب اس کو عبادت کی حاجت نہ رہی, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں. ہمارے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں ہیں, صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرتیں ہیں, ان کی زندگیاں ہیں, اور پھر اس کے بعد جو اولیاء کے سردار ہیں یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ اتنے بڑے مقامات ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فرائض سے کبھی مستغنی نہیں سمجھتے تھے, فرائض کی ادائیگی کرتے تھے اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ایسی عبادات کرتے تھے کہ آنے والوں کو اس کی مثل عبادت کرنے سے عاجز کر دیا. یعنی ایسی عبادتیں کیا کرتے تھے حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام و مرتبہ ملا ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں تو ہمیں عبادت کی حاجت نہیں ہے, بلکہ جیسے جیسے مقام اور مرتبہ بڑھتا جاتا ویسے ویسے عبادات کے اندر یہ اضافہ کرتے چلے جاتے تھے. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیرت کی سیرت کا ایک روشن پہلو ہے جو ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہے, ہر ایک کے لیے پیروی کا ایک ذریعہ ہے اور ایک طریقہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو اختیار کیا جائے. یہاں تک تو یہ معاملہ ہو گیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ تو شیطان مردود معلوم ہوتا ہے, کہ عبادات تو کسی پر بھی معاف نہیں کی گئی, انبیاء پر معاف نہیں کی گئی, تو مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہیں. اب وہ روشنی جب اندھیرے میں تبدیل ہوئی تو اس میں سے یہ آواز آئی کہ اے عبد القادر, میں شیطان ہوں اور تجھے تیرے علم نے بچا لیا, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہ دوسرا وار کیا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس نے یہ کہا کہ اے عبد القادر, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً یہ کہا کہ اے مردود, مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے. یعنی اس نے مایوسی اختیار نہیں کی, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ عبادت سے غافل نہیں کر سکا, عبادات سے روک نہیں سکا, دھوکہ دے نہیں سکا, تو اس نے آگے بڑھ کر ایک اور وار کیا اور یہ کہا کہ اے عبد القادر, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اب اس میں اگر ایک عام شخص ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یہ کہے گا کہ ہاں میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے، میں نے اتنا پڑھا ہے تو مجھے میرے علم نے بچا لیا، یہ سوچ کر وہ بھی یہ کہہ دیتا کہ ہاں مجھے میرے علم نے بچایا ہے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرمائی تھی بلکہ حق کو اختیار کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ نے فوراً یہ کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ ہمیشہ سے ہمارے اسلاف کا معاملہ رہا ہے کہ جو بھی فضیلت ہوتی ہے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت حاصل ہوتی ہے، ہمیشہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جب ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کی بات ہوئی کہ کون ان کا تخت لے کر آئے گا جو بہت دور تھا، اور اس کو لانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے درباریوں سے پوچھا، تو حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ آپ کی آنکھ ابھی جھپکے گی نہیں، اس سے پہلے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پہ لے آؤں گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، کہ آپ کی آنکھ ابھی جھپکے گی نہیں، اس سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا یہ تخت میں یہاں پر لے آؤں گا۔ قرآن پاک میں ہے فلما رآه مستقرا عنده، کہ حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ واقعی آپ کے پاس پڑا ہوا تھا، یعنی ابھی پلک جھپکی نہیں، اس سے پہلے پہلے حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تخت یہاں پر لے آئے تھے۔ تو چونکہ امتی کو جو بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے، جو کرامت حاصل ہوتی ہے، وہ اس کے نبی کا صدقہ ہوتی ہے، تو سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس وزیر کی اس کرامت پر بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی امت کے اندر ایسے وزیر کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت تھی۔ فوراً آپ نے یہ الفاظ کہے کہ قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ نہیں کہا کہ میری وجہ سے اس کو یہ کارنامہ حاصل ہوا ہے، میری وجہ سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا ہے، بلکہ وہ جب یہاں پر لے کر آئے تو ایک تو اس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ذکر کیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ وہ مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں۔ تو یقیناً یہ سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا، اسی طرح سلیمان علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آنے والوں کے لیے تعلیم تھی، اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کے لیے تعلیم تھی کہ جب بھی کوئی فضیلت حاصل ہو، جب بھی کوئی نعمت حاصل ہو، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائیے، نہ یہ کہ اس کو اپنا کارنامہ بندہ سمجھے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین کے ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں، ہر نیک بات کی نسبت معمولی معمولی ایسی باتیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، ان میں بھی وہ نیک کام کی نسبت، اچھے کام کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے کہ اس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ بڑی پیاری مثال قرآن مجید فرقان حمید سے علماء نے بیان فرمائی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ذکر کیا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فعل ذکر کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ میں مریض ہوتا ہوں، مرض بھی اللہ تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے، لیکن جو ادب کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے اندر کسی طرح کی کمی پائی جا رہی ہے، یعنی ایسی چیز پائی جا رہی ہے کہ جس کو عام طور پہ پسند نہیں کیا جاتا، تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف نہ کی جائے بلکہ اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی جائے، کہ گناہ یا کوئی بھی ایسا کام ہوا کہ جو درست نہیں ہے تو اس کی نسبت یہ کی جائے کہ یہ میرے نفس کی شامت کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میری ذات کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن جب شفا کی بات آئی کہ جس کے اندر اچھائی اور بھلائی ہوتی ہے، تو سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کی کہ وہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب وہ شکر ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، ان کو مزید اللہ تبارک و تعالی انعام عطا فرماتا ہے، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی کا یہ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ یہی معاملہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ ہمیشہ جب بھی نعمت ملتی رہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی نسبت کرتے رہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا رہا کہ آپ کے درجات کے اندر یہ بلندی ہوتی رہی، مقام آپ کے بلند ہوتے رہے، مزید اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں آپ پر ہوتی رہیں۔ یہ آپ کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ عبادت کیا کرتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ یجعل لکم فرقانا، آپ کو حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ میں نے عرض کیا ابتدا کے اندر کہ حق اور باطل کے درمیان فرق اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمائے اس پر بہت بڑی نعمت فرماتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان اس کو فرق کی قوت عطا فرمائے، کیونکہ صرف عقل کے ذریعے، صرف ذہانت کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان بندہ فرق نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں، گزرتے ہیں، موجود ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بڑے ذہین و فتین ہوتے ہیں، لیکن ان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت حاصل نہیں ہوتی۔ وہ کفر میں، گمراہی کے گھڑوں کے اندر پڑے رہتے ہیں اور حق کی طرف وہ نہیں آتے، صحیح راہ کی طرف وہ نہیں آتے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو نور نہیں حاصل ہوتا کہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان وہ تمیز کر سکیں۔ پھر دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت حاصل ہونا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو تسلیم کرنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حق کی راہ کو اختیار نہیں کرتا۔ کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت بالکل واضح تھی، اور وہ اس بات کا اعتراف کیا کرتے تھے، اقرار کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ حق فرما رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ جس راہ پر ہم ہیں وہ غلط رہا ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن ان کی جو شقاوت تھی، دلی سختی تھی، اس وجہ سے وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل سے خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ غلط بیان کرتے ہیں؟ یا ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ارشاد فرماتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی یہ تمام چیزیں، یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ کی دیکھ بھال ہے، اس کی تولیت ہے، یہ تمام چیزیں بنو ہاشم کو حاصل ہیں، اب اگر نبوت بھی انہی کو حاصل ہو گئی تو پھر ہمارے پاس کیا رہے گا؟ یہ اس کی شقاوت تھی کہ فقط اس وجہ سے کہ اس کے خاندان کو برتری حاصل نہیں ہوئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو بعض اوقات بندے کے سامنے حق کی راہ بالکل واضح ہو جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں جس راہ پر چل رہا ہوں وہ غلط راہ ہے، اور سامنے والی راہ بالکل صحیح راہ ہے، سامنے والا نظریہ ہے، سامنے والا اعتقاد ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس راہ پر چلتا نہیں، اس کو اس بات کی توفیق اور سعادت نہیں ملتی کہ وہ اس راہ کو اختیار کر سکے۔ اسی لیے جو دعا کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اللہم ارنا الحق حقا، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور ہمیں اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم حق کی اتباع کریں، حق کے پیچھے چلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باطل اور حق کے درمیان فرق کی قوت بھی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق کتنے عالی تھے، اس حوالے سے کئی بزرگوں کے اقوال موجود ہیں۔ آپ کے ایک عظیم القدر شاگرد سیدنا ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو فقہ حملی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اور تقریباً 6 سے 7 ماہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے. اس کے بعد حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ظاہری ہوا, دنیا سے آپ انتقال فرما گئے. لیکن آپ نے جتنا عرصہ حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارا وہ سارا کا سارا ایسا تھا کہ آپ جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت کے قائل تھے, ساتھ ہی ساتھ آپ کے اخلاق حسنہ کے قائل تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی خصائل حمیدہ اور اخلاق حسنہ کا مجموعہ تھی, یعنی بہترین صفات, خوبصورت عادتیں اور اخلاق حسنہ, بہترین اخلاق کی جامع غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی کہ بہترین اخلاق آپ کی ذات کے اندر پائے جاتے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ جیسے اوصاف کا, جیسے آپ کے اخلاق تھے, جیسی آپ کی خوبیاں تھیں, ایسا کوئی شیخ میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, ان جیسا جامع میں نے دیکھا نہیں ہے. تو یہ اتنے بڑے امام ہیں کہ جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں. اسی طرح شیخ حراوہ نامی ایک بزرگ جن کی عمر بہت بڑی ہوئی اور انہوں نے کئی نامور بزرگوں سے ملاقات کی, ان کا بھی یہی بیان کرنا ہے کہ جو عادتیں, جو خصلتیں, جو حسن اخلاق, لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا, لوگوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنا, ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا, جیسا میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر دیکھا ہے, ایسا کسی اور کے اندر نہیں دیکھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اپنی زبان کے ذریعے, اپنے واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے, ایسے ہی آپ کا عمل اتنا خوبصورت تھا کہ آپ کے عمل کی وجہ سے کئی لوگ آپ سے متاثر ہوا کرتے تھے اور آپ کے ہاتھوں پر توبہ کر لیا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ جس طرح زبان سے جو بات ارشاد فرمایا کرتے تھے, اسی طرح اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو ثابت کیا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے, فرماتے ہیں کہ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو یہ دنیا خونخوار درندوں کا گھر بن جائے گی. یعنی ہر کوئی برائی کا بدلہ برائی سے دے, جیسا کہ ہمارے یہاں یہ بوسوں کی عادت بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا بھی یہ ہوتا ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھے اور بروں کے ساتھ ہم برے ہیں, یہ کہتے بھی رہتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو یہ دنیا خونخوار درندوں کا گھر بن جائے گی, یعنی ہر طرف پھر بربریت ہوگی, ہر طرف ظلم و ستم ہی ہوگا, اور اس کا ایک نظارہ ہم اپنی دنیا کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا ہوتا بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہوتا ہے, اور یہی قرآن و حدیث کی تعلیمات بھی ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی زمانے طالب علمی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد معلہ کے اندر بڑا سخت قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ جو ہے وہ بھوک سے بڑے بےتاب رہتے تھے, کھانے پینے کی اشیاء میں بہت زیادہ قلت واقع ہوئی ہوئی تھی, لوگ گھاس پھوس سے گزارا کیا کرتے تھے, درختوں کے پتے تک سے گزارا کر لیا کرتے تھے, یعنی بہت کم لوگوں کو اچھا کھانا نصیب ہو رہا تھا, جو کھانے کی عام اشیاء ہوتی ہیں وہ بہت کم لوگوں کو مل رہی تھیں. کئی مرتبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مختلف جگہ گیا کہ وہاں جا کے جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ کھا لوں, لیکن وہاں جا کے دیکھا تو پہلے سے لوگ موجود تھے جو ان چیزوں کو تلاش کر کے کھا رہے تھے, تو میں پھر چھوڑ کے آ گیا کہ میری جگہ انہیں کو مل جائے. آپ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی زمانے کے اندر مسجد کے اندر گیا اور عبادت کرتا رہا اور پڑھتا رہا, اور حالت بھوک سے ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے بس اب موت کا وقت قریب آ گیا ہے. تو اتنے میں ایک نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس کے پاس بھنا ہوا گوشت بھی تھا اور ساتھ میں روٹیاں بھی موجود تھیں. اب وہ نوجوان وہاں پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھانے لگا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھوک کی بڑی شدت تھی, تو دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ یہ مجھے دعوت دے اور میں اس میں سے مجھے بھی کچھ کھانے کے لیے اس میں سے دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تو فوراً آپ نے اپنے نفس کو جھڑکا کہ ہرگز ایسی خواہش دل کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. اتنے میں اس نوجوان نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ بھائی آؤ میرے ساتھ کھاؤ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منع کیا لیکن اس نے بڑا اصرار کیا, تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے ساتھ شمولیت اختیار کی. تو اس نوجوان نے اس دوران حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ عبد القادر نامی نوجوان کو جانتے ہیں جو جیلان کا رہنے والا ہے اور بغداد معلہ کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے, تعلیم کے لیے آیا ہے؟ تو حضور سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ہی نام عبد القادر ہے اور میں ہی جیلان سے آیا ہوں. یہ سن کر وہ نوجوان بڑا مضطرب ہوا اور اس نے کہا کہ اول تو آپ مجھے معاف فرما دیں. وجہ یہ ہے کہ جب میں جیلان سے چلا تھا تو میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور وہاں سے آپ کی والدہ نے 8 یا 10 دینار مجھے دیے تھے کہ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا دوں، لیکن میری آپ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی اور میرا سفر بھی مکمل ہو چکا تھا اور میرے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا تھا اور یہاں پر قحط پڑا ہوا تھا، کھانے کی اشیاء بڑی مہنگی مل رہی تھی، تو میں نے آپ کی اس رقم میں سے کچھ رقم سے یہ کھانا خریدا ہے اور یہ کھانا آپ ہی کا ہے جس کی دعوت میں نے آپ کو دی ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور کچھ اس میں سے کھانا کھایا اور باقی سارا کا سارا کھانا بھی اس نوجوان کو دے دیا اور اس رقم کو بھی اس نوجوان کو دے دیا کہ تم ہی اپنے پاس رکھ لو۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا اعلیٰ اخلاق کا نمونہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود آپ بھوک کا شکار ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ اتنا اثار کر رہے ہیں کہ نہ صرف کھانا اس کو دے دیا بلکہ جو رقم موجود تھی وہ بھی اس کو عطا فرما دی۔ ایسے اخلاق کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حامل تھے، آپ کا کردار اتنا عالی تھا۔ کچھ آپ کے اقوال میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ کتنے پیارے پیارے واضح نصیحت کے مدنی پھول ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائے ہیں، ان میں سے چند آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلو، یعنی ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو اختیار کرو، آپ کی سنتوں پر عمل پیرا رہو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع یعنی آپ کے پیچھے چلنے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ عطا کریں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے بچو۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کسی حال میں بھی نہ چھوڑو، یعنی قرآن و سنت پر ہمیشہ عمل پیرا ہوتے رہو، جو اس کے احکامات ہیں اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہو۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ نماز پنج گانہ کو پابندی سے ادا کرو اور اپنی ہر نماز اس خشوع اور خضوع سے ادا کرو، گویا یہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ ایک اور مقام فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ تمام ان کاموں اور اشیاء سے پرہیز کرے جن سے شریعت مصطفی نے منع کیا ہے، یعنی جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے منع فرمایا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی کامل تقوی اور کامل زاہد اس وقت تک نہیں بن سکتا، اس کو کامل تقوی اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اندر 10 شرطیں نہ پائی جائیں۔ وہ 10 شرطیں آپ نے یہ بیان فرمائی کہ زبان کو قابو میں رکھنا، غیبت سے بچنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کا مذاق نہ اڑانا، محارم پر یعنی جو چیز حرام کردہ چیزیں ہیں ان پر نظر نہ ڈالنا، یعنی بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچانا، سچائی یعنی ہمیشہ سچ بولنا اور سچائی کی راہ کو اختیار کرنا، انعامات اور اکرامات ربانیہ کا شکر گزار رہنا، یعنی جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تاکہ نفس میں تکبر اور غرور پیدا نہ ہو جائے۔ نفسانی خواہشات پر قابو رکھنا اور راہ خدا میں مال صرف کرنا، جو خواہشات ایسی ہیں کہ جو نفس ابھارتا ہے ان کاموں پر، اب بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو حرام ہوتی ہیں اس سے بچنا تو ضروری ہے، اور بعض حلال وہ ہوتی ہیں کہ جو بہت زیادہ اس کے اندر منہمک رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، ایسی نفسانی خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا۔ صرف اپنی ذات کے لیے ہی بھلائی اور بہتری کا خواہش مند نہ ہونا، بس یہ چاہنا کہ مجھے بھلائی حاصل ہو، مجھے بہتری حاصل ہو، یہ نہ ہونا، بلکہ دوسروں کے لیے بھی بھلائی اور خیر خواہیے اس کا خواہش مند بندے کو رہنا۔ مزید فرماتے ہیں کہ فرض نمازیں با جماعت ادا کرنا، سنت نبوی اور اجماع امت پر قائم رہنا، جس کے اندر یہ 10 باتیں پائی جائیں گی، ایسا شخص کامل زاہد بن سکے گا، ایسا ہی شخص کامل متقی بن سکے گا۔ مزید آپ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور اس کی برکت سے علم لدنی، یعنی جو اسے حاصل نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھلاتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مصیبت اور پریشانی پر استقامت کا، استقلال کا دامن نہ چھوڑو، اور کسی حالت میں بھی شریعت مطہرہ کو نظر انداز نہ کرنا، بلکہ ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے استقبال کرنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھتے ہوئے مصیبت کو رحمت الہی سمجھنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو تصور کرنا۔ یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے کچھ ملفوظات تھے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر خود بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ملفوظات آپ کے بیان ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے سلسلے کے اندر مزید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے کچھ اور پہلو لے کر حاضر ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔